أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیتونه د سورۃ صاد د 15 پکم آیات څخه شروع تر اته اتیایم آیات پوری چې دا د سورۃ فایهم دی اخرې دی. نو دا تقریبا داسې درې برخې دي. دا اوله برخه تر دغه ځایه ده چې انما انا نذیر مبین چې اویایم آیات دی. د دې ربط چې د ما قبل سره په دې کې دي چې مخکې موږ په بل درس کې وویل چې دلته اوس یو درې مضامین په دا پای کې بیرته په تفصیل راوړي. د الله تعالی وحدانیت او د نبی علیه السلام رسالت او بعث بعد الموت. دا بعث بعد الموت سمو تعبیر په مجازات کړی چې بیا هلته جزا ورکول کېږي. نو په تېر درس کې قصدي صفایات هلته جزا تېره شول چې هغه کسان چې متقین و د هغو څنګه جزا وه او هغه کسان چې طواغین و چې وإن للطواغین لشر مآب په 15 آیات کې دا کیسه بره دا قصه را شروع. معنا دا جزا و سزا چې دا په قیامت کې بعث بعد الموت درته ګوري، لیکن خودی دې خبرې ته کله توجه کول نه منله. نو اوس بیرته چې دې چې ما لغه خبره خلاصه سول، اوس هغه دوی خبرې پاتې وې، د الله تعالی وحدانیت و او د نبی علیه السلام رسالت. نو وارده وارد لیت تجدید الله تعالی وحدانیت بیانی رجمال په د لومړنۍ برخه کې خدا وحدانیت دره کم دی چې د رسالت خوای پر غالب داسې د توحید مضمون دی. د رسالت خوای ولی پر غالب کړی ده، خو د توحید تایید د رسالت څخه کول کیږي، د توحید تایید د رسالت کول کیږي. نو دغه لومړنۍ برخه چې دلته وسغه د توحید بیان دی مجازات کیر شو، بیا د رسالت تفصیلی بیان راځي. خدا د توحید برخه چې د پدغه هم رسالت ورګړ دی، نو ولې په ګټ کړی دی؟ خدا توحید تایید پر رسالت سره کول کیږي، دغه مضمون دی. یعنی نو موږ چې وس دوه مضمون په مخ اخلو، اول د توحید بیان کوو، خو پر توحید ما زی رسالت راغلی بودی. د سی الله تعالی فرمایي ورته و نبی علیه الصلاة والسلام توی وای ته دوی ته ووایه چې ما چې دا مجازات تاسو ته بیان کړي چې د متقیانو هغه جزا او بدله ده، او د دغه طاغینو دغه بدله ده چې دوی بد مرجعت ورځي چې دوزخ دی. دا ما درته وویل که منې وې منه که نه منې، زه یو منذیر یم. ما درته وویل نو ان قلت ورته ووایه پیغمبره، و دغه خلقو ته چې دا مجازات کې ورته واوروي، و دوی ته ووایه ورته انما بشک زه چې یم انوام زه منذر زه یو بیرونکی یم. مال دا د توحید بحث دی، مګر دا رسالت پر غالب دی. ګوره دغه سی ور شروع کړ د نبی علیه السلام څخه ورته زه منذر یم، کني خو باید توحید خبره شروع کړی وای، خو چې رسالت پر غالب دی نو پیغمبر دغه ورته ویل چې ورته ووایه و دوی ته چې الله پاک وای پیغمبر ته ته ورته ووایه چې زه خو منذر یم. و ما من اله الا الله، دغه دی توحید پک شکرالی ورته وای ورته و ما ندی نست من اله هیڅ یو معبود په حق الا الله، مگر نه یو الله. هغه الله الواحد چې هغه یو دی، شریک ځانته نه لري، نه په ذات نه په صفاتو کې. القهار چې هغه غښتلی دی پر ټولو، ما سوا د الله څخه که ملایکې دي که پیرانان دي که انسانان دي، پر ټولو الله تعالی قهار دی. قهار معنی پر غالبه دی، پر غښتلی دی. نو رب السماوات والارض، دغه رب السماوات والارض دغه واحد قهار د فاره تفصیل دی. هغه چوام هغه واحد قهار ذات رب چې دی رب دی السماوات د اسمانو، والارض او د مزکی، وما او د هغه ټول شیان رب پالونکی دی. بینه مچ ما بینس کې د مزکو د اسمانو جن خبره به کائنات تر دغه نه غوسی. نو خو یا به اسمانو یا به مزکی یا به د دې ما بینس کې د دې ټول رب دی. نو دغه الله چې دی معبود په حق سره دی. ساکی ویل چې ما من اله نست هیڅ یو معبود په حق الا الله، مگر نه یو الله. هغه الله چې واحد قهار دی، برای هغه د وحدانیت په بیان کې سره کوم چې رب د سماوات او د مځکو د مابین د شیانو دی. نو بل دغه څوک سته نو چې نست خدای هغه واحد ذات دی عبادت هم دغه څوک دی. العزیز چې دی برلاسی دی، عزیز هم برلاسی ته ویل کېږي، غښتلی ته پر ګرد. الغفار بخښونکی دی، غټ غټ ګناوی بخښي. څوک چور چرانه سر سره ویل چې دا جن وبخښي، الاوی تاسو ما کار دی که څوک بخښم کنه بخښم، په دې کې څوک مشکلات نشي جوړولای. نو غفار ډیر بخښونکی دی، غټ غټ ګناکارم بخښو، خو چې فقط توبه وکړه. قل هو نبأ عظیم، قل تور تو اگور د سبک سرم په قول را شروع شه. نبی علی السلام کیو مال توحید پک شي کې دی، رسالت پر غالي بودی. نو هغه خبر ورته وک قل داس ورته وای ورته هو دغه خبره دا د هو زمیر و د ما قبل تراجوس کوم خبر چې زه منذر یم او الله تعالی واحد زدا خبر چې تست شه ورته دغه نبؤن یو خبر دی، عظیم خرا له خبر دی تست بکشنی معلومیږي. مشت خود دنیا یو غټه پیښه چې اوس بار غټ خبر مال میر الله و نبی علی السلام ته ودا کفار ته دیس و ورته دغه خبره چې ما د تور چې زه بیرون کم د الله رسول یم، او دا می درته وشل چاله او تعالی واحد ذاتی. دا خورا لوی خبر دی، دا د سوچ خبره ده. دا کته سم چې आवाज په کوچ کې کښنه فکر ورلک چې دا خبره چاله او تعالی واحد ذاتی او زه بیرون کم د الله طرف ته. دا کوښنی خبره نه ده، په دې کې شپ فکر او بر خپل سر په خلاصي چې یاره دا بوتان ګرځه باطل، دا شرک ګرځه باطل دی. واقعې د جهان پالونکو یو ذات دی چې دا غو مخسوک نسنی ولا. قل تور تو ای محمد ورته هو دغه خبره چې دا ما درته واورم، یا دغه قران دا دواړه ته د زمير راځي کېدلی چې دغه چې دی نبؤن یو خبر دی، عظیم ډیر لوی. نو د سوچ وړ دی، مگر تی سوچ نه کوي، ستاسو کار څنګه دی؟ انتم عنه معرضون، انتم تسع عنه دغه خبره چې د ازید تر به معرضون، یعنی اسکوونکی است تور دای لکه دای کیسه د زړی کیسه سولې نوي کاوه نوي ته د نو شوکی نه ویشان غواړي دا خبره ډیره رو خبره ده د سوچ وړ ده او ته اعتراض نکې چې په څه سره بوله نه چې سره سحر او جادو بوله بله بوله مگر اصلي مهمه د ژوند ګرد هدف دا غدي چې د الله تعالی وحدانیت او د پیغمبر رسالت و منی پر دې ایمان راوړ دا غټه خبره ده انتم تاسع عنه دا غڅه معرضون اعتراض کوون کیاس فسی وسته دغه نبی علیه الصلاۃ والسلام شمال در سالت پر غالب دی دی خو توحید توحید ما غزا دی کشی شو چو ما من اله الا الله الواحد القهار د نبی علی السلام در سالت پر بارک یو دلیل ورته پیشی چې نبی علی صلوات و سلام د سوای برا وای ال ته په ملائکه اعلا ما نا غل ور مجلسونه ملا مجلس واغت شورات الاعلا الور نو وای دا ملائکه در او تعالی د قسمه دي چې په مزکه کې کوم ملائکه اوسیږي دا ملائکه اسفل دي دا کشته مجلس دی چې په اسمانو کې کومې ملایکه اوسیږي هغه ملایکه اعلا دی لوړ مجلس دی دا یو تقسیم د ملایکه اعلا او د ملایکه اسفل سوی دی بل دا دی چې په اسمانو کې چې فرشتې او ملایکه دي هغه دوه قسمه دي یو هغه مقرب ملایکه چې الله تعالی ته ډیر ورنږدې هغه څلور هغه ته ملایکه اعلا وای عام ملک چې په اسمانو کې دي هغه ته ملایکه اسفل وای معنی د درجه په اعتبار هغه لوړ دی دا کشته دی یا د مکان په اعتبار چې کې چې لوړ وکشته جوړې نو د ځکه ملایکه ملایکه اسفل دي د اسمان ملایکه چې هغه چې هغه ملایکه اعلا دي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د سوای وای په ملایکه اعلا کې چې کوم خبره د الله او د هغه مجلس عالی مجلس ما بین کې دله په هغه مجلس په خو ځنه وامه معنا زالته موجود نه وامه نو زه څه په خبر سم نه پیسې برغت بیان راځي چې په دغه گفتگو نو زه څه خبر سم چالت کېدله ګوره پرېښی چې علم راځي مولا قاری هغه اسباب ځانته چې لري سبب یادای چې مشاهده ای په یو شي ته خبرې ولخته حاضر ورته ګوره دا غره نو دا د علم یو زری عاده پیغمبر ای زغه وخت موجود و مال ته زه دغه انسان مرته ناسم چاله او ملک خبري سره کولی خو نه نو دا زری عاش نست بل زری عاش بیا د چې په یو شي سره خبري په نقل سره چې یو عالم کاټي بل یو غرض ته نیولې زنځای کې بارو لاس د خبره بل ځای کې نو دغه د ملي اعلی خبري خو چې په تورات په انجیل په زبور کې راغلی وي نو محمد علی السلام یې زخه د يهودو د علما او سره د نصارا او د علما او سره م چانه یې دلی چې زو سره کښې نستلیم دوی غوسه مز د کړي نو زما علم چې پر ملي اعلی باندې راغلی دی دا نه په مشاهده راغلی دی نه په نقل د علما او سره راغلی دی او په خبره نو د کومې خوا بل ذریعه درې به خاص دغه د چاغه نو چې د وحي چې مرم دار ما ته وحي کې د خپل رسالت ثابت دي د سی ورته وای مولا کاری ما کان نو لی مال ر من علم هیڅ علم بالملئ الاعلى برهوغ الوڑ مجلس د پرشتو چې د الله تعالی مقرب ملائکی و ام اذ اغه وخت یختصمون چې دی خصومت مباحثه سره کول خصومت و دغه توای ملاخاری شاستی جګړې ته ویل کیږي نو الله تعالی او ملائک خو نه چې په لای خل نه سره غورځولې نه لغه چې سره غورځولې چې ته خصومت ذکر سي نو د خصومت څخه چې دی یو هغه د لاس جنگ دی لغه چې وسکان دی بل بیا د خلې جنگ دی چې بده بده خبرې پکې ښکول کیږي د الله تعالی او د ملائک اعلی په منځ کې دا دواړه متصور نه دي چې دې بده بده خبرې سره وس لکه مشته دوه نفر وي د پلان سره می جنگ وکړي ته چا په چا کو غانې به ویلي وهلی سر براویا ما دا قصور ته دا قصرات ولته ما تلستم مو مفس د ته ورلاس دا دخلی جنگ تم جنگ وای دا دخلی بد بد نسبتونه چې سره کی په شر وای او تاغه د لاسو جنگ چې ما و د جنگ سره کی دم دغه سکان را کړ مالغه چې ورکه ده الته دا نه جوړیږي نو ته فقط مباحثه ځنی مراد کدا ایس په خبره وس پویږي نو دا مباحثه ځنی مراد کې چې هغه وخت دا ملي اعلا چې یو تر بلې مباحثه سره کول بحث سره کاوه الا یو څوې ملائکه بل څوې کدا ایس په خبره وس پویږي نو پیغمبر وای وای ماته نو دا علم پر ملي اعلا د کومې خواو خو نه مشاهده ما کړې ده نه می نقل کړې دي نو معلوم دار چې شرط سیوږي وحی را تکړه سیوږي نو ما کان نو لی مالر من علم هیڅ علم بالملئ الاعلى پر هغه لوړ مجلس باندې اذ هغه وخت یختصمون چې دی مباحثه سره کوله په خلقت کې د ادم چې الله پاک ول زادم علی السلام جوړوم ملائک ورته ویل چې دا به په فساد کوم ځکه کې هغه مخاصمه نو ته نه ذکر شوی خو چې د مخاصمه په وخت کې څه نوري خبرې سیوی دی هغه ذکر کړل کې دای سپنا قاری کې د خبرې ته متوجه شه چې نو وس خو نو به هیڅ پسې مخاصمه ذکر شوی چې الله دا ویل ملک دا ویل هغه په سورته بقره کې تیر شوی مګر خدا اوس ته بحث تر ازي دا بحث هم د هغه وخت کې په هغه وخت کې سوی دی نو دا خبره سیس چې پر هغه بحث چې دا پسې ورسره روان دي پر دغه خبرو پر دې باندې چې دا په څه وخت کې وسوې چې د اعلی او د مرئی اعلی ترمنځ مخاصمه کېده، پر هغه زه کله مشاهد وم هلته چې ما مشاهده د هغه کول، زه کله په دغه خبرې ما د تورات د انجیل کله را نقل کړي دي، خو نبي علیه السلام نه لیک کولی سو نه لوست، د هغو علماو سره کښېنستلی هم نه و. نو څنګه وه ان یوحا الی ان یوحانو وحیه نه کول کېدله الی و ماته الا مګر د دې خاطره کول کېدله چې انما بې شکه زه نه زه نذیرم بیرونکی مبین ښکاره، دا دغه خاطره څخه ماته دا وحی کېدله. مانا نو خبره منحصره په وحی کې سوله، چې نو ماته په وحی معلومه ده، نو وحی ماته ولیکېږي د څه خاطر ساعت مې را کېږي، یا د دغه خاطر راته کېږي چې نو زه باید خلک وبیروم چې زه بیان ورته وکړم. نو هغه تېر درس کې چې کوم بیان وسو چې ستاسو لپاره دغه جزا او سزا ده، پیغمبر دا ورته ثابته کړه چې هغه زما وظیفه ده، الان ما ته وحي کړي دي او دا وحي د څه دپاره راته کړي چې دغه کار زه وکړم. کېدای شي په مضمون ته اوس وپوهېږي په دې خبره، ان یوحا وحی نه ده کړه سوې الی و ماته، د دغه ملی اعلی چې کوم خصومت هلته کول کېدی هغه وحی ماته نه ده کول سوی الا مګر د کومه خاطره وسوه، چې انما بې شکه انا زه نذیر زه بیرونکی مبین ښکاره، چې الله زه په رسالت ټاکلی یم بیرونکی یم. نو د دغه خاطره ماته هغه وحی وکړه چې دا زما رسالت به ثابت کړه سي. نو ګوره ما ویل خبره د توحید مګر څوک پکښې کې غالبه دی، رسالت پکښې کې غالبه دی، دا د رسالت د اثبات لپاره یو دلیل په دې ځای کې پیښ شو. د کومه ځای هسه ما کان لی من علم، ما تخو علم نو پر چا بالملئ الاعلى، پر اغل ور مجلس څه وخت ایز هغه وخت یختصمون چې هلته خصومات مباحثه سره کېده په چیش کې په تخلیق کې د آدم چاله ورځ تخلیق کومه ملائک دا په فساد دلته به ویني سره ته وی جنگونه بکی الله تعالی ورته چې په کوم څه خبر امتی سناس به خبر بیا هغه نو آدم علی السلام ته وشول بیا امتحان ځنی وخت آدم علی السلام کامیاب وسه په تفصیل کې رسید دا خصومات کې په مابین کې د چا ول چا د الله او د ملک، مگر قصد ته نه ذکر کوي چې قصانه د خصومات الله داسې ویل ملک داسې ویل بقت دلته چې نور بحث په دا وخت کې سوی دی هغه راوړي هغه به بره بعدی پسې پسې بیان شي. د آدم علیه السلام وسلام قصه ده، دغه خبره یې په منځ کې واچول چې ان یوحا الی چې ما ته علم نو معنا څه، یعنی نه د مشاهدې د لارې و نه د نقل د لارې و، نو خو د وحي د لارې و، او دا وحي ما ته ولي کېږي د دې خاطره کېږي چې زه نذیر و بیرونکی یم، که د بیرولو وظیفه زه اجرا نه کړم وحي نه راته کول کېږي. یعنی نو هغه عذاب چې ما ته شته بیان کړي هغه یې ما ته وظیفه راکړې وه چې درته بیان مې کړي، دغسې نو ما د ځانه شروع کړی و چې ما ته وظیفه راکول سوې چې د ځانه مې دا کار نه دی کړی. نو ته کې نه منې دا خو ستا غلطي ده انکار ته کوې. نو ان یوحا وحی نه کول کړه کېږي الی و ماته د چا د هغه مخاصمې د خبرو الا مګر د دې خاطره چې انما بې شکه خبره نه ده، بلکې دا ده چې انا زه نذیر بیرونکی مبین ښکاره، ته دغه وجه ماته دا وحی کول کېږي چې دا کار په مخه واخله. اذ قال ربک د دغه ځای سنو د آدم علیه صلات وسلام قصه شروع سوه، هغه سوال به دې بیا په ذهن کې چې دلته خو زموږ ژوند دې سراله چې اوس به مخاصمه بیان شي، د الله تعالی د ملوکو دغه مباحثه به بیان شي، او هغه دلته نه بیانېږي. اذ قال بدل د هغه یختصمون څخه اذ یختصمون، هغه تر چا لاندې و؟ هغه تر دغه و چې ما کان لی من علم بالملئ الاعلى، هغه تر هغه لاندې و که نه و؟ ملاقاري نحوي قانون دی وایي بدل په حکم کې د تکرار د عامل عامل بیا راګرځي، نو هغه خبره به بیا ورسره راګرځي چې وام نه و ما لر علم پر ملئ اعلی څه وخت؟ اذ قال ربک للملائکه، هغه وخت چې رب ملائکو ته دا خبره وکړه په خبره کې دای سپیدل، یعنی هغه بیا راورځو چې دغه علم ما ته نه و، کوم وخت باندې علم نه و؟ دا چې الله تعالی و ملائکو ته دا خبره کول، نو دا نه و د څه خاطر د بل لارې څخه وام نه و، مګر نه د وحي په ذریعه باندې ما ته دغه علم و. اذ هغه وخت وام قال چې ویې ویل ربک رب ستا للملائکه ملائکو لره ول اني بې شکه زه خالق زه خلقیونکی یم بشرا انسان لره من طین د خټو څخه، ول زه د خټو څخه یو انسان جوړوم. فإذا هغ وقت سويتو چې زبر برکم هو دی معنا جوړ سي، ونفخت او زه په کلو کم فيه په دکی من روحي د خپل روح څخه چې ازما په امر کم روح ورکول کیږي هغه زه پک شپکم. فقعون تسب ولويږي له هو دلر ساجدين سجده کوونکی، قعود امر سغاده خبره پوس یو د وقع یا قعود باب سغاده، فقعون تسب قرد ولويږي له د پاره دغه انسان د دغه چې د ازې جوړوم د خټو څخه ساجدین سجده کوونکي بورته ولویږي. ورا اوسنه باره د ملایکو د خو هغه خبره چې مخاصمه ځینې جوړ سي مباحثه جوړ سي هغه نسته پکښې، چې ملایکو نو باره دا خبره ورته کړې. فسجد الملائکه قرآن خو هغه ټغټ خبرې کې چې الله ملک ته دا وویل بارا نو انسان جوړ کړي هغه جوړ سو روح یې پکښې کې پوکي فسجد نو سجده وکړه الملائکتو ملائکو کلهم ټولو وهم اجمعون ټولو کلهم یو تاکید ورلره ورکړي اجمعون یې بل تاکید ورکړي چې ملک ټول بارا پر سجده ورته پرېوتې ته به نو دا نه وایي چې دا شرک سو دا خبره په خوا کې رسوې ده ولې الله تعالی چې دوی سجده یې د ځان دپاره او مازې دی لکه قبله چې ورته وټاکل لکه اوس چې موږ کعبې ته سجده کوو نو موږ د کعبې دا ډبرو ته کوو خو نیکو خو الله ته کوو مازې هغه طرف ته کوو نو د ملایکو امتحان یې په دغه واخیستی چې سیس دپاره قبله دغه ته سجده وکړي معنا سجده زما دپاره ده ولې زما د امر مطابق ده نو دا شرک نه ځینې جوړېږي نو دا د ملایکو په باره کې دغه خبره چې الله تعالی ورته کړې و هغه هغه د عملي کړه فسجد سجده وکړه الملایکو تو ملایکو کلهم ټول وهم اجمعون ټول الا ابلیس مگر نه یو شیطان ونه کړ ابلیس چې دی وای دا استثناء متصل ده نو شیطان خو د اوره څخه جوړ دی پسې به هلته راشي چې الله زه د اوره څخه جوړ کړم د شیطانان د پیرانانو یو قسم دی نو دلته استثناء متصل خو دغه ده چې مستثنا په مستثنا په مستثنا منه کې داخل یې نو شیطان په ملکو کله داخل په باغ نحوي خبره ده چې داخل دی نو خوای د امر چې الله تعالی وکي فقعو تس وجه چې خدای ملایکو ته وکي شیطان وای زه خو ملک نه نو ماته خو امر نه اوس زه خود سجده نه کوم مگر دای تر امر لاندې دی ولې خوای دی په ملایکو کې ډیر عمر ګرځي عبادت کول په جنتو کې ورسره لاو په اسمانو کې ورسره لاو بارونو د دې د قسمت څخه و بدل شو قسم امر ملایکو ته وسدی به نه وای چې زخه نو ملک نه يم زخه د پیرانانو د قسمت څخه يم چې ورسره ګرځي عبادت دی پکښې کې لکه یو سړی چې په یو کلی کې پروت دی په راځي کې کلی ټوله پښتانه دي یو سړی تاجک پکښې کې پروت دی دا یو خلک نه ځني بس برای دغه کلی سره زما دښمنۍ ده د پښتنو سره د یم برای په دښمنانو کې حساب کې خلک کدایس په خبره پوهیږي دلته د امر چې اوس ملک ته شیطان پکښې کې داخل دی د څه خاطر د دې خاطر چې دوی سره ګډ ګرځي دی ګډه ژوندۍ او سره کول دلته نو الا ابلیس مگر نه یو شیطان هغه سجده ونه کړ استکبر استکبر د لوی وکړه مانا ځان یې غټ وګڼي وکان او دی ومن الکافرین د کافرانو څخه د الله تعالی په علم کې دا د الله تعالی علم ورسره کښې شو چې د کانو خونه د ماضي څخه ده وکان دی و دا شیطان د الله تعالی په علم کې د ازل من الکافرین د کافرانو الله د ازل څه پیژني خو وخت یې دلته ورکړي ځینې مفسرین بیا داسې وایي وکانه دا کانه په معنا د ساره دی وایي وګرځېدی د کافرانو څه اوس نو الله تعالی په کافرانو کې حساب کړي کېدای سي ملاقاتې ته خبرې ته متوجه سوی و د ازل سپک د کافرانو دی د کافرانو د قسمت څخه په ازل کې له الله تعالی ته معلوم یا وکانه معنا وساره دی وګرځېدی د دې پیسته چې دا اوس یې سجده ونه کړه نو دی سمن د کافرین د کافرانو څخه قال الا پاک ورته وویل یا ابلیس ای شیطان ای ابلیس د ده نوم حارث هم دی نو حارث په سیاسره دا هم د ده یو نوم دی دا ابلیس هم د ده نوم دی ما منع څه شي منع کړی که ته ان د دې خبرې څخه تاسو چې ته سجده وکړې لما هغه چا لره خلقتو چې هغه ما پیدا کړی و بېده یې په خپلو دواړو لاسو چې ما په خپلو لاسو جوړ کړی و دغسې یو مبارک مخلوق ته دغه څخه سجدې څخه دی منع ولې وکړه تا ولې ځان ځینې راوګرځاوه دا بې یده یې چې دی دلته ذکر کړي چې دا ما په خپلو لاسو جوړ کړی دی د لاسو څخه مراد قدرت دی لکه موږ هغه بل وخت هم وویله چې معنا یت چې ذکر کېږي په معنا سره د قدرت وایي پلانۍ ډېر لوی لاس په پلانۍ شکل لري معنا قدرت په شکل لري نو یت چې دی دغه معنا خی نه ده چې دا د انسان لاسونه چې دي دغه رقم لاسونه الله تعالی نه لري نو بې یده یې چې دی یا به داسې وایي چې که ما یلیقو بشان یې الله په خپلو لاسو جوړ کړی دی کیفیت یې څوک نه شي بیانولی چې د الله تعالی لاسونه څه رقم دي که دا رقم لاسونه وایي خو دا تجسیم دی تجسیم خو کفر دی چې الله جسم بولي نو که ما یلیقو بشان یې چې الله تعالی چې کیفیت معلوم دی او یا داسې دی چې یاته څخه مراد دغه قدرت واخله چې په خپل قدرت مې جوړ کړی دی که ته نو خو ګرده دنیا د الله تعالی په قدرت جوړه ده نو دا بیا د آدم علیه السلام څه خصوصیت دی چې د نورو دنیا سره الله یدی نه چې ذکر کړي چې ده سره ذکر کړي په نور دنیا کې چې دی چې دا نور انسانان زیږي هغه خو چې دی ظاهري اسباب پکښې کې په کار لویږي معنا نه روښه نژکت سرکوي بیا نو باره دی پیدا کیږي د آدم علیه السلام وسلام په باره کې دغه اسباب نشته نه پلار لري نه مور لري آدم علیه السلام وسلام انه په دغه نسبت خپل قدرت کې داخ نو ما په خپل قدرت جوړ کړی دی هغه ظاهري اسباب که سره د خالق نه پکښې کې لري کني خو زم دغه په قدرت جوړم ته میا بلم دی بلم دی خود ته اسباب د خالق لري برای د امور او پلار سبب سوچ دی جوړ شنه الته اسباب نه پکښې کې بلا سبب الله تعالی جوړ کړی نو ځکه نسبت و دغه ته وکي چې ما په خپل لاس جوړ کړیو معنا اسباب نه پکښې کې درکار نو تا دې سجده ولې ونه کړ استکبرت یعنی ا استکبرت ایا تا ځان لوی وګڼی ام کنت کته وی من العالین د لویانو څخه. ګوره یو سړی گای گای لوی نه و ځان ته لو ډبرشتي پښتانه نه وای بروی پلانې نه کی و ځان ته لو ډبرشتي معنا د لوی ډبرې خاوند نه دی د چوکي خاوند نه دی و ځان ته غټ غټ شیان القاب استعمالی گای گای یو څوک د اصل څخه لوی وی نو الله تعالی دې صدقه پښتنه وکړل چې تای ل ځان ته لو ډبرک شې شول پالتو شې ځان غټ غټ کوي در آدم علی السلام شړډنګې معنا ځان ته رتبه ثابته یې یو پلانې در پلانې شړډنګې پښتور لا د فزمه د استعمال کې ځان غټ پرګړي او یو څوک به ادار کمی په واقع کې در اغل وړي نو الله تعالی دغه ورته چې ته واقع علم وړي او کما زی ل ځان ته د مسافر لو ډبر جلو رتبه ثابته ګور استکبر ته د اغه دي چې معنا لوی نه لري مګر ته ځان لوی لوی کې دا یو ام كنت يا تبي من العالين دلو يانو سخ مانا فا اصل كلو يغسر دي واقعي ذات محترم و مشرف دي كم خواهد وس تازان تا ثابت کرد استكبرت استكبرت آياتا لو يوكر زان دي لور وغرني مغرور سوية مجر لو ماني بور واي لو ماني دي وكر ام كنت كتايا من العالين دا عالين و دلو سخ واقعي پا نصاب و پا قوم اعلا دير مشرف قال شتان ورتل انا خير منه شیطان ول دادو ام خواده معنا زه در دل وړم پروت به کی ګرسره وړم د سینه دي چې زه کی برجنم قال شیطان ان زه خیر بهتره من هو تر ده د بهتره سواج ول خلقتنی من نار و خلقته من طين خلقت تا پیدا کړم نزه من نار د اور نو زه خو د اور پیدا کړم و خلقت تا پیدا کړ دی هو د ادم من طين د خټو څخه نو په یار څوک ویږي چې اور ته خټو بیری و اور خورونه کی خدا دغه لکی ونه خو خټ پر بیج سره کوم استعداد الله پک شکی شي اور به سوځول بل څه کار کوي دغه خټ چې دي چې د دنیا نباتات او ګلان جرنګونه د ګرد دم ځک سره اوسی کنه راوز خدای په دغه قوم پر سې کې خطا وتی وای اول قوم پر سې شیطان او خپل ذات ته وکړه چې د اور جوړ نو د قوم پر سې پای معنی دغه غلط راوز لکه د شیطان چې راووتی دا د دلیل شو د شیطان با چې دلیل یې پیش کی چې باز در د خیر او شیمه د سره معنی د لوړه ذات سم د لوړه قوم څخه يم قال الا فاكرتول فخرج والتووز من هذا الاسمان وصبر الزن د اسمانو څخه ته بالا رخصت یې دلته ستاد زینسته فانك بشك ترجم ترتل سوى تم رجم ترتل سوى په سیاخ تل سوى ته لکه سوي چې څوک په دبر وږي داله کې سپ سوا کې ځه نو الله تعالی او تل تم رجم یې دار او تعالی د رحمت څخه ترتل سوى ځه جواب یې ورلره ورکړي دس نه معنا چې وایز د اسمانو سبلار څخه سی خبرې کې ګوره و ان او به شک علیک پرتاب ان لعنت از ما لعنت دی الى یوم الدین الى یوم الرز پر الجن د جزاء ورځ د قیامت ورځ تر قیامت پر پرتاب ما لعنت وی ارڅو کستانو میادی برو شیطان علیه لعنه شیطان علیه لعنه ولی خو الله تعالی او فین شفتاب از ما لعنت لعنت د الله تعالی د رحمت څخه تر تل سوې شخص سوې لکه څوک چاته نه ویږي یو د باندې لعنت لعنت سمانه یعنی ده الا در رحمت سے خلیری سے او حدا چوی دغه انسان ته چې دی هغه ته لعنت نه وای کې یو بد کار کړو هغه د پر عمل دی وای منه زنا کړی چې د کار د زنا چې د هغه ملعون سی ده الله تعالی لعنت چې پروسی خپل د ته جدا شرانه کې زړه تعالی لعنت چې در باندې وسی منه ده الله فضل چې در باندې کړی چې توبه دې قبول سی پر ارسونو ګناکار چې خورته وای چې خدای پاک ته هدایت ورته وکي نو هغه د کار چې دی هغه ملعون کیږي خپل انسان چې دی تر وخت چې دی پر کو پر مرسو ني اغه وخت لعنت سوکنه پر وای سر باندې لعنت کیږي نو الله تعالی پر دوه وای او خو الله تعالی خدای معلوم دی چې توبه نه کاږي نو و ان به شک علیک پر تعالی لعنت لعنت ما دی الى یوم الدین تر ورځې پورې د جزاء تا خدای الله تعالی د طرف پس ودته دغه مهلا ورک ول سوچ رجیم هم کی او سی وای خستی قال رب فانظرنی الى یوم یبعثون شیطان خدا الله تعالی معرفت کړی او پیژندې خه چې الله تعالی پر دغه سربیر هم د کافر خواستم کبلی خدا غ شیطان کافر دی دا دی وس خواست ور پیشي دا یې چې پر کافر ظلم وسی کافر چې دی اغم الله ته چې دعا وکاله دعا قبلی وای د کافر سره به ظلم نکړي قتل یې سیدی قتل ظلم ندی نو چې دی مقابله کوي سوا دا ظلم اوس دغه ظلم دی چې برا وځي پلا غرض نه پرې کو بیا دا پزه پرې کو بیا په ژوند نه دا سترګ ور باسم بیا پلانې په کوم یا ور ورچو پر دغه شیانو چې دی کدی الله تعالی ته وجړی الله تعالی دې خواستم قبلی بیا به دغه نظر ور سړی مسلمان بیره چپ کړی بیا دې ټیک کړی نو دا ځای ته تسی وګوري چې مال د خواست دی الله تعالی قبلی شیطان غونډې سړ دغه کس دغه څوک قال دوه دا شیطان رب از مرب فان فانظرتم وهلت راکنی ومات چیم راک الا یوم تر اغه ورز پور یبعثون چ ټول خلق را پاسول کیږي برته ده معنا خو د قیامت پر از چ ټول خلق به تر پاسول کیږي چې ماته مرګ نو مرکه تر قیامت نو دغونه ورز ژوند را لره راک دا درخواسته پیش کی دلا په دربار قال الا ورتول فانك بشکته من المنظرين د مهلت د شدگان او څخه د اوغه کسانو څخه چې اوغه مهلت ورکرسو دي بس ستام دغونه که در چم تر قیامت لکه ملک چې په قیامت کې مړی کیږي چې اسرافیل علیه السلام د سورش بلی اوله پوکی خو ملک هم ګرد مړی کیږي نو د چم تر هغه وخت وخت ورلره ورکړي بس تم هغه راکړم زه دا خواست قبول دا خواست وړاندې کی د کوپر په حالت کې چې الله تعالی مرجوم کړی دی په شخص ته دی الله تعالی خواست قبول کی قال لا ورتل فانك بشکته من المنظرين دغه کسانو څخه چې هغه ته مهلت ورکړسوي تر څه وخت مهلت الا يوم الوقت المعلوم الا يوم تر ورځې پورې الوقت المعلوم دغه معلوم وخت چې قامت دی هغه وخت تر ورځې پورې به تاسو عمر الله تعالی درته دا خواست چې الله تعالی منظور کی وسنه خبر ورته تجربه قال شیطان ورته وویل فبعزتك نو په عزت ستاجز ما قسمه دا بیا د پاره د قسم د ملخره لکه مر والله بالله فبی عزت نو په عزت سره کستا دا د ما قسم وي لخه مخه او غویا نه چې به گمراه کوم هم دی اجمعین کرده برای نو ما قسم هم دغه دی چې خود د پر سر دې پسی واخست د آدم علی سلام نو زه چې دی دی کده د اولاد ته چې ما وسوسه په ذات از ما قسم کبل کار وکم تر قیامت چې گمراه کوم قال شیطان فبعزتی بعزت سرکستا یا الله لخ ما قسم لخ ما اغوی نزب گمراکم هم دی اجمعین گرد الا عبادک منهم المخلصین الا مگر نه عبادک بندگان استا منهم دغه انسانان سره المخلصین چاغه چون کرسی بجه تا خپل دربار ته درنیږي کیږي هغه بونز ما د چمبی سره خلاص زما د عملیه سبه خلاصی کنی پره یو لازه والا کردم چیز ما واس پا ورسیش مخلصین خوناجه تا در چون کردی دی پو اغا خونز ما در واس کردی چه انبیاء و اولیاء دی ایلا مگر عباده که بندگان سامین هم دادی سخه المخلصین چه اغا مخلص کرسی ویدی خلاص کرسی ویدی مانا چون کرسی ویدی تا در بار تا در نیجه کردی دا د ده خبر اس و قسامی واقسی چیز با دیگو مراکم اللہ بیاد صورتوی قال اللہ ارتول فالحق والحق اقول فالحق و حق خبر چی ده اقول زوايا دغه فالحقوچ دی ګورم مرفوع دی ملاقات نو د دې د پاره خبر چې دی ځینی کسان اسم ورسره دی فالحق او حق چې دی قسم یز ما قسم دی ما قسم رښتیا دی پر کومه خبر هغه دا چې پس سوای چې لامل ان جهنم قسم پر هغه دی پس وای والحق اقول او حق زوايا یا دغه فالحقوچ دی دغه د پاره چې دی خبرم جمله فعلیه شته فالحق حق ور مرفوع دی دا حق هغه حق چې دی اقول زخه وایم والحق دا بل منصوب دی ګوره والحق حق چې دی اقول دا انده د پاره مګردو مرز وایم د سنری چې وخت حق خبر کوم د بیا د پاره بنو زکم زوره خبر کوم الله از ما ګردو مر حق د ما په خبره کې بیا چونو چر نه جوړیږي نو اول مرفوع دی دوهم منصوب دی وای هغه والحق چې دی د جورست اقول مفعول به دی فالحق حق اقول زوام د جسر ما اقولوك شي شو يا فالحق حق دي قسمي داز ما قسم دي دا برشجا والحق او حق خبر د قرد مر د فار اقول على باكو زوام نو چی شي دا خبر لا خام خام لا ان زبر دكو جهنم دو رخ من کستاسخه شیطان توای و ممن او داغه چاسخه تبع تابع داری کړي کستا منهم دغه انسانانو څخه اجمعین د ټول څخه له لزم بل یو څوک پر بل خوایونه که بوزم چی چیر بیو اچو دوځخ ته کته ک جنډ والان نو ترجه زای پر کور د څونه غټه ورده مکالمه وسول خو په دې صورت کې چې دی د هغه ملي اعلام خاصمه نه پک شکراله کستا ورته پامې چې هغه مر په صورت بقره کې رسوي د چا الله یو سوای ملک بل سوای فقط هغه د خصومت مجلس د پیات کې چې نبی علی السلام لزنو ال تکلو په هغه ځای کې چې په ملک په بری اعلی کې خصومت کې دی کته واده خصومت پیا نه مغه نه وکي ورل از هغه وخت قال چې به درپست ملائکه ته فقط هغه دالو ترا خبره ملائکه ترا نقل کړ چې انسان جوړوم تاسو به سجده ورته کې د سجده کې صاحب سره واخص ادي بار سجده وکړل شیطان نه وکړ د شیطان د الله تعالی تر منځ چې د نو شیطان خو ملائکه په ملائکه اعلی کې موږ نشمره چې باندې د لوري درجه دی مقرب خدای نه دی خو مرجوم دی ګر سره نو خود هغه مکالمه هغه ته نه ذکر شوی فقط هغه د شیطان خبره چې په پای کې هغه بار راځي تر دغه ځای پوری وسول وسنو دغه خبره چې مال د الله تعالی د وحدانیت هغه مضمون مو واست خلاص خو رسالت پر غالب وو د اوغه قصې څخه چې اذ قال ربك للملائكه چې هغه ځای سره شروع دی بګر د رسالت بیان چې د رسالت نبی عليه السلام په ثابت صح د ادم ته خو د پیغمبر رسالت څنګه په ثابت شو چې نبی علی السلام زو خال کنوم زو په دغه خبرو کې ورته څنګه خبر شو شری اجماع دلته حاضر خو د یو چا بیان کول چې پیغمبر خو دلته حاضر نو خو زو کې دلیل نه ورسره او بل دا دی کته د اهل کتاب بود څخه به د خبرې ذکر خو نبی علی السلام د اهل کتاب سره نو کښې نه سره ځکه قران په مکه کې نازل شو اهل کتاب خو په مدینه کې آباد و هلته خو یهود و نصارا په مکه کې خو مشرکان اوسېدل خو دا لار هم د علم نه نو خبر هم دار د وحیه لار وه دا د پاره د اثبات د رسالت شو اوس په دا پای کې قل ما اسالکم په دې ځای کې دا رسالت چې دی دا پر طرز باندې د وعظ و د نصیحت دلته اوس بیانوي هغه مخکې رسالت چې هغه پر طور باندې د چاو د محاجي و د دلیل و که دا اسم لاخاری په خبره پوهېږي زه به په خبره خپل ماحول کې تیسته داسې یو مثال وایم چې زما او ستا پورې یو مسله دا وایي زه همدغه کار ښه دی که وایه که نه که یا دا په څه شي ښه دی که ما ته را بیان کړه بیان ډېر سره وکړو زه ښه والی بیانوم که نه بیانوي برای په پای کې زه درته وایم چې وروره زه ستا دپاره وایم که دا کار کوي خپل ځان به ښه کړي که نه کوي خپل ځان به بد کړي نو ګوره زما او ستا اخیري خبرې و د اخري خبره فرق سره لري اخیري خبرې د دلیل پر کمې ما د کار ښه والی بیانوه ته منکر وې نه دې منې په پای کې څنګه دی بره دلیل نه درسره چې وروره زما پر تا ښه پیرزو دي که که یې ښه کار دی وی که نه کوي خپل ځان به تاواني کړي په دا پای کې د رسالت مسله ده خو د وعظ پر رقم ده د دلیل پر رقم نه ده لکه دا مخکې چې دلیل تیر شو دا خو دلیل و چې نبی علیه السلام وایي ول زه نو هلته کله وه دا د کتاب څه مینه ده زده کړې نو خو برمداره وحی ده چې ما ته سوی ده نو چې دا قصه وحی ده نو زه رسول یم زه تا ته خود بیره درکوم چې په دوزخ کې داسې عذابونه دي په جنت کې داسې ثوابونه دي نو ته ونه څه ایمان راوړه ده خصومت مه کوه دلته فقط دا ورته وایي چې بابا پر ما یې د خیر خبر و هغه مې درته وکړه منې وې منه کې نه منې مې منه قل تور تو اي محمد معنا د سرت په پای ګرځي چې ما اسالو زه خو سوال نه کوم کوم سیسخه عليه پر دغه خبره چې زه رسول يم الله تعالی واحد ذات عبادت وکي پر دې خو زه غوښتنه نه کوم من اجر د هیڅ مزدوري خو مزدوري به منه درڅ غوښتي چې تاسو ورور خپل د مزدوري لحاظ کړئ لکه ملا چې بیان کی بر اخر ورور خپل میشته کی غواړي چې بده نه خدای پر راته کی تا خو کیږي ولې ملا انت خلک میشته کی ورکه نبی علی سنت خیم میشته کی نور کوي هغه ته خیزیران نه ورکول نو پیغمبر زه خو هېڅ اجورت نه غواړم پر ما ته کوم تور لګیانو ما اسالو زه سوال نه کوم کوم سیسخه علیه پر دغه بیان چې زه رسول یم الله واحد ذاتي من اجر د هېڅ مزدورۍ غوښتنه زه نه درڅه کوم وما انا من المتكلفين وما انا اوزني من المتكلفين د متكلفين څخه متكلف دا غدي چې په زور یو شی ځان ته ثابتې په حق کې نه ورته ثابت خدا متكلف هم نه یم ما ځان ته وخت رتبه ثابته کړې ده چې د لوړ مقام خاوند یم خو چې دا اوس تا پر ما بل وخت ویلي وای خو نبی علیه السلام پر څلوېښت کلنۍ باندې نبی سو چې یې نه زما به دا څلوېښت کاله مخکې زندګۍ ته استعمالوم د څلوېښت کاله خو لږ عمر نه دی یار په دې کې تاسې زه لیدلی یم چې زه متکلف یم ځان ته په زور رتبې ثابتوم ځان ته بزرګي ثابتوم لکه زموږ تاسې په خپل ماحول کې ځینې کسان دي دی به یو لړو چټوي مګر ځان ته هم شیخي ثابتوي چې اوس هم زه صاحب دی یو حال خو نو یم نه کینو تاسې ما ته مه ګورئ خو دا متکلف دی چورته چی شي لهولا کوي ته څه شي یم نو پیغمبر زه متکلف هم نه یم متکلف دغه ته وایي چې مال د ځانه او خپل دلیل نه لري د ځانه ځان لوی ګڼي ځان ته غټ هغه بیرته د ډبرې خبره ځان ته غټه ډبره په زوره ثابتي پیغمبر زه خو هغه نه یمنو وما انا زه نه یم د متکلفین د تکلف کوونکو څخه په اردو کې بناوټ ته وایي د بناوټیانو څخه نه یم چې ځان ته جلي جلي شیان ثابتوم خو هغه کار هم نه دی او مزدوري هم نه غواړم ان هو الا ذکر للعالمین ان نه دی هو دغه قرآن چې دا زه تشته وایم الا خو بیا د ذکر یاداشت دی للعالمین دپاره د ټولو مخلوقاتو دپاره دا یو پند دی دا دغسې کلام دی وی منی ملا قاري وایي د قرآن کریم د فضیلت دپاره چې دی الله تعالی داسې یو حسن مراعات کړی دی اول آیات چې د دې سورت موږ روان کړي هغه څه رقم والقرآن ذی الذکر د قرآن سره شروع شوی چې الخاوین د ذکر و د پند دی د سورت په منځ کې چې بیا و په نویشتم آیات کې چې لیتذکر اولو الالباب چې د قران څخه پند اولو الالباب واخلي الکیم د تذکر نو مرتکشه شو دلته پای ته چرالي په پای کې به دا ذکر کړي چې ان هو الا ذکر للعالمین قران کریم د ټول عالمینو د پاره ذکر او فندي یعنی قران باندې درې واره د ذکر حکم الله تعالی وکړي په اول آیات کې هم په نویشتم آیات کې هم په دغه آیات کریمه کې چې دا اوس او اتایم آیات دي چې مال چې دا ذکر د عالمینو د پاره دي نو د قران کریم د صفت په دا معلوم څه چې په سر کې په پای کې په منځ کې الله تعالی د یاداشت وکړي فسير بالعالمين فرماي ولا تعلمن نبأه بعد حين ولا خامخة تعلمن تسب خامخة بوسي نبأه په خبر سره ده چې دا قران د ته بیانې بعد حين رسل تر یو څومره نو زما خبره خودو غو نه ورږی چې پر غوږ نه نیسی نه د عذابو خبره پر غوږ نیسی نه د زما د رسالت د لایل نبی علی السلام چې درته پیښوم چې زما د رسالت تل دغه چې د آدم علی السلام په باره کې چې ملک او تعالی خبره سره کول شیطان او تعالی خبره سره کول زکه الته خو معلوم دار وحی را تکیر دام نمانی ارنو دا پای خبر دا غدا چه دا قرآن پا خبر بستا اجر ست سر تا درس لکه چه تا چه نصیحت که اغا برای نمانی برای خلق خیر دی سر بجی پا خبال پا خلاص نو دا پای خبر دا غدا ولا تعلمون خما خوابت پسی پوسی نبأهو پا خبر سر دا غا قرآن کریم چه دا بیان که اغا خدا غا بیان که چه بیا روس قیامت رازی بیا بنو داشت دو جخون و عذابون بی بعد حین روس تریو چه عمر حین وقت ویل که روس تریو چه وقت مانا چه مرسی چه دا مازگی سا وقتی چه برا بطا تا بل دنیا شکار هستی دا دنیا خو خلاصی چې برخو عالم برزخ راځي په عالم برزخ کې د قبر عذاب ورته ګوریم به سر په خلاص چې د قران خبر ولې چې سی بیا چې بیا راځوندې چې خدای آخرت عذاب ورته ګوري نو ګوره د برزخ د عذاب څخه د سید د سر په خلاص یې د شروع اسوله چې دا مازه سا وخت تل نو الله تعالی دا وایي چې بعد حين رسل تر یو لږ عمر باندې خبر خو غو نه په تفسیر وسوي وسوي وسوي هغه اثر نکي نو دا واعظانه اندازو د نصيحت اندازو چمال د دلیل پر کوم نه ورته وای فقط په دغه دوه آیات کې چې قل ما اسالکم درې آیات اسو دا د وعظ پر کوم رسالت ورته بیان کی چې ما خبره حق دي کنه من سر به په خپل بیا په خلاص نو الله تعالی جز مش سرونه هم را خلاص الله تعالی مې پر د صحیح عقیده باندې مرګ دره راک واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.